Hey, wist jij dat je de platen bij Horizon vaak eerder hoort als ze in de winkel te koop zijn? Dit moet een vergissing zijn, zeg ik. Lijkt het toch waar te zijn.